ستاسو دپاره د سمندر ښکار او داغې خوراک حلال کړی شو. په کم ځای کې چې تاسو ودرېږئ هلته هم دا خوړی شئ او د قافلې دپاره ترې د لارې توخه هم جوړولی شئ. البته د وچ ښکار په تاسو باندې حرام کړی شوی دی تر څو چې تاسو د احرام په حالت کې یئ. نو د هغه الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ چې دغه مخې ته به تاسو ټول ګیر کړي حاضر کړي کېږئ.